Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma jeszcze wniosku o areszt wobec prezydenta Tarnobrzega na Podkarpaciu. Prokuratura ma czas do południa. Wzrost bezrobocia, taki jak wcześniej szacowano, jest na poziomie 6,9%. Już jutro rock i muzyka klasyczna. Na koniec zaprosimy na koncert Polskiego Radia to, co najpiękniejsze. Do południa prokuratura krajowa ma czas na przygotowanie wniosku o areszt wobec prezydenta Tarnobrzega na Podkarpaciu. Grzegorz K. zatrzymany został w środę przez agentów CBA. Wczoraj do późnych godzin nocnych był przesłuchiwany, poinformowała rzeczniczka prokuratury Ewa Bialik. Zostały wykonane czynności procesowe, to znaczy został mu przedstawiony zarzut z artykułu 228 paragraf 1, czyli przyjęcie korzyści majątkowej pełniąc funkcję publiczną i wykonana czynność procesowa w postaci przesłuchania go w charakterze podejrzanego. Pan prezydent nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, ale na tym etapie postępowania prokuratura nie zdradza treści tychże wyjaśnień. Wniosek trafi do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Prezydent Tarnobrzega został zatrzymany przez CBA w środę około południa w Urzędzie Miasta. W jego gabinecie funkcjonariusze zabezpieczyli 20 tysięcy złotych, które miał przyjąć jako łapówkę od przedsiębiorcy w zamian za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grzegorzowi K. grozi do 8 lat więzienia. Są zarzuty dla dwóch z czterech osób zatrzymanych przez CBA w sprawie łapówek za załatwianie nieruchomości w Krakowie. Chodzi o pośredników Roberta F. i Małgorzatę P. Usłyszeli zarzut płatnej protekcji, za co grozi im do 8 lat więzienia. Nieruchomości, które oferowali, były położone niedaleko rynku i Wawelu. Mieli za to brać łapówki i powoływać się na wpływy w administracji samorządowej. Prokuratura wysłała już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Wśród zatrzymanych jest też biznesmen i lekarz. Śledztwo CBA jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Niewielki wzrost bezrobocia w styczniu. Wyniosło ono 6,9% wobec 6,6% w grudniu. Bez pracy było trochę ponad 1 100 000 Polaków. Wcześniej takie szacunki przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego uważa, że najpóźniej od marca stopa bezrobocia znowu zacznie spadać. Te spadki bezrobocia pewnie nie będą już tak silne, jak miało to miejsce w 2017 roku, ale nie z tego względu, że nasz popyt na pracowników osłabnie, tylko z tego względu, że te osoby, które pozostają bezrobotnymi, ich kompetencje w coraz mniejszym stopniu odzwierciedlają potrzeby, które dziś mają polskie firmy i polscy przedsiębiorcy. Natomiast wydaje mi się, że na koniec roku stopa bezrobocia to już może być nawet nieco poniżej 6%, więc ten korzystny trend na rynku pracy będzie utrzymany. Dodajmy, że mimo wzrostu od 1992 roku nie odnotowano w styczniu tak niskiego bezrobocia. Pojutrze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim na Ukrainie odbędą się uroczystości związane z 74. rocznicą mordu oddziałów SS Galicien i UPA na polskiej ludności. Wezmą w nich udział przedstawiciele polskich władz, poinformował resort spraw zagranicznych. Obchody będą miały charakter religijny. Organizuje je Mniejszość Polska oraz Archidiecezja Lwowska. Dyrektor Biura Prasowego Polskiego MSZ-u Artur Lompart poinformował, że polskie władze pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie na uroczystości z parafii w Brodach. W uroczystościach reprezentować Polskę będą zarówno minister Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta, jak i minister Jan Dziedziczak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiemy, że również inne instytucje państwowe planują obecność swoich przedstawicieli. Są to uroczystości religijne, a nie państwowe. Do zbrodni w Hucie Pieniackiej doszło 28 lutego 1944 roku. Zginęło wówczas około 900 Polaków. I zmieniamy temat. Rock i muzyka klasyczna. Już jutro koncert z kolejnej odsłony cyklu Polskiego Radia to co najpiękniejsze. W pierwszej części wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017, a w drugiej Polska Orkiestra Radiowa zaprezentuje suite na orkiestrę estradową Dmitra Szostakowicza. Dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza podkreśla, że to niezwykły utwór rosyjskiego kompozytora. Ta muzyka jest tak witalna, ma w sobie tak wspaniały ładunek pozytywnej energii, a jednocześnie ma w sobie pewien taki fantastyczny słowiański sentymentalizm. I dlatego bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam i do studia koncertowego, jak również przed radio odbiorniki.

Nasza piosenka dnia, Editors Hallelujah So Low, jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. 17 po 11 w naszym studiu gość, Piotr Mohamed, witaj. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i witam ciebie, Marku. Wiesz co, nie wiedziałem, że jesteś jakimś wielkim fanem kawy. Jestem takim fanem kawy, że postanowiłem podarować tobie własną kawę, która nazywa się Zang, która jest to kawa do kawiarek, do espresso. Postanowiłem zrobić własny blend, własną mieszankę. Na tyle uwielbiam kawę, że znalazłem palarnię w Olsztynie, która zdecydowała się zrobić dla mnie mieszankę taką, która gdzieś tam jest w mojej głowie, więc tak jest. Ale jak to, jakim podrzucałeś, że tak powiem, jakie tematy? W związku z tym, że ja lubię z kawiarki pić kawę poranną i dodaję trochę mleka, więc chciałem kawę, która po prostu będzie się przebijała takim tonem i grubością swojego smaku, taką średnicą, mówiąc już tak gdzieś tam precyzyjnie, przez to mleczko. Mhm. Jednocześnie będzie miała moc, ale też jakąś taką głębię nieco korzenno-orzechową i jakby tym tropem gdzieś tam prawie, że muzycznie, bo to są taki miks, który gdzieś pewnie też przypomina trochę muzykę, trochę więcej. Tej mieszanki to jest z trzech akurat kaw zmieszana. No to niesamowite. Nie reklamując produktu, możemy powiedzieć, że proszę poszukać sobie kawy, którą wymyślił Piotr. No ale wymyślasz też muzykę i to jest chyba istotniejsze. Kiedy dostałem piosenkę pod tytułem Człowiek i usłyszałem temat, to myślałem, że tylko to jest wysamplowane z piosenki. Nie, ja robiąc muzykę na płytę Zang, która w kwietniu będzie miała premierę 6, dostawałem muzykę od różnych osób i taki był zamysł, żeby z różnymi producentami robić, między innymi również też z Magikiem, ale ze Sweet Noise, ale dostałem akurat tą muzę od Sherlocka i byłem z nią jakiś czas i w pewnym momencie zaśpiewał mi się właśnie ten temat. Mhm. I zaczął tak wrastać w ten utwór, że na początku chciałem go odrzucić, bo tak czasami jest, że śpiewam jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam znam i później je sobie zmieniam. Natomiast to stało się na tyle taką częścią tego utworu, że zaczęła kiełkować myśl, że być może powinienem się skontaktować lub postaram się skontaktować z idolką moich lat chłopięcych, Korą, której piosenki śpiewałem na wielu koncertach, na których miałem przyjemność być, na przykład w Poznańskiej Arenie, wielokrotnie na Manamie. No i doszło do tego kontaktu, na początku przez management. Czekałem na spotkanie i na sesję nagraniową, która odbyła się u niej w domu na Roztoczu. Przez 3 lata nie odpuszczałem. No to powiedz nam dobre wiadomości, że wszystko w porządku, że Kora w dobrej formie. Kora jest w bardzo dobrej formie. Jest to... Było to takie spotkanie, które dla mnie było o tyle elektryzujące, że jej myśl jest tak ostra i precyzyjna i tak świadoma, jest tak świadomą artystką i tak świadomym człowiekiem, że rozmowy, które tam odbyłem przede wszystkim, bo muzyka była wielkim skarbem, który wywiozłem stamtąd, jej wokal, który sam mogłem nagrać, no muszę powiedzieć szczerze i się przyznać, że gdzieś te pierwsze strofy to wywołały łzy w oczach, bo jest to takie wzruszenie, kiedy u dziadka na adapterze jeszcze, na gramofonie cofasz ten jeden kawałek, bo wszyscy będą wiedzieli za chwilę, o co chodzi, ale ja cofałem właśnie ten refren i go wyłem na całe gardło i nagle słyszałem Korę, która śpiewała to z dużą mocą, z wielkim przekonaniem, z dużą też świadomością, co robi, do kogo chce trafić, że Kora chce trafiać do fanów, chce trafiać do swoich fanów, ma ich cały czas w sercu, dużo o nich mówiła, opowiadała, ile dla niej znaczą, ile dla niej znaczy muzyka i jestem przekonany, że wróci jeszcze z pięknym materiałem i no ja ją będę wspierał w każdym calu jej drogi. My też, przecież Kora to, właściwie Manam i Korę i głos Kory to historia listy przebojów programu trzeciego z 82 roku do teraz. Dlatego tutaj jestem. Tak naprawdę mój plan był taki od samego początku, że jeżeli uda się premierowo puścić ten utwór w radio, właśnie tą taką jeszcze już dla niektórych młodych ludzi oldschoolową drogą, to chciałbym, żeby to była Trójka, bo tak naprawdę z Trójką i z twoją osobą kojarzę Manam i kojarzę Korę. Mhm. To powiedz jeszcze parę słów na temat płyty. 6 kwietnia. 6 premiera. Kwietnia album nazywa się Zang. Będzie zawierał 14 utworów. W poniedziałek wypuszczamy do tego właśnie kawałka z Korą teledysk. Rusza też preorder. Będzie można preorderowo sobie tą płytę zamawiać w takich specjalnych pakietach, też z dwoma dodatkowymi numerami. Na płycie oprócz Kory pojawia się Justin Chancellor z zespołu Tool na basie, pojawia się Peja, pojawia się parę bardzo fajnych wokalistek młodych i młodych głosów, młode osoby. Taka płyta bardzo, bardzo przekrojowa, od gitarowych mocnych rzeczy do rzeczy, powiedziałbym, wręcz poetycko-tekstowych. Mhm. Ale to jest twoja płyta, sam, nie? To jest moja płyta, to nie, okay. Nie ma tutaj zespołu. Jest to takie moje odważne wyjście z moimi tematami, z tym, co ja mam w głowie. Myślę, że żaden z tych zespołów nie byłby dobrą nazwą, żeby sygnować tą płytę, która jest bardzo, bardzo rozstrzelona stylistycznie i te 5 lat pracy to było przede wszystkim szukanie wspólnego mianownika i brzmieniowego, i takiego gdzieś tam filozoficznego, dlatego żeby móc to nazwać album Glacy. I na dzisiaj wiem, że pod każdym kątem tak to się stało. Sam płytę zmiksowałem, produkcją zająłem się z różnymi osobami. Fajny mastering zrobiłem, dlatego ten numer tak dobrze zabrzmi dzisiaj w Los Angeles. Brian Lucy, który między innymi masterował Black Keys. To była moja taka inspiracja, właśnie szukanie takiego człowieka, który finalnie otoczy mi to takim brzmieniem. No akurat Black Keys bardzo, bardzo tak lubię. No słuchaj, to cudowna wiadomość. Kora wraca na listę przebojów dzięki Glacy. Piosenka nosi tytuł Człowiek i będzie w zestawie do głosowania na listę już dziś od 22. I głosujcie tak, żeby to byłby pewnie duży prezent dla Kory, bo nawet nie będę mówił egoistycznie, ale dla Kory jedynka na Trójce z tym numerem. Let's go! Zobaczymy, jak będzie. Piotrze, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam, miłego odbioru, słuchajcie Człowieka. To będzie premiera Glaca i Kora, utwór zatytułowany Człowiek. Że nasza przyszłość jest w moich i twoich rękach. Jedyna prawda uchyla w sobie dźwiękach. Za nią oddasz duszę i życie. Zobaczysz to, czym wielu może skrycie. Przeżyjesz chwilę, których nie odbierze nikt. Tak to jest tych kilka chwil, które na zawsze zachowasz w sercu. Tak stałem kiedyś w tym miejscu. Tak czułem ten sam ból. Życia pęka pół na pół. Wybrać jedną, tylko jedną drogę. Rozbić w ciemność, uwierzyć, że możesz kochać i wierzyć całym sercem. Daj siebie wszystko i jeszcze więcej. Historii, tysiące pomysłów, szkiców, teorii. Teraz jestem sam, patrzę za siebie. Nic nie zawiesz, nie wspominam siebie. Nie ma we mnie żalu, wściekłości, pretensji. Została tylko pusta, której nic nie przezwyciężył. Piszę słowa na początku nowej drogi. Chcę dotrzeć tam, chociaż kolce ranią nogi. Ciemne chmury przesłaniają słońce. Każdy jeden dzień może być moim końcem. Czekam na wiatr, na wybuch, na zmiany. Chcę dać innym iskrę, miłość, wiarę. Chcę wierzyć, że razem jesteśmy silniejsi. Ta jedna myśl i idea zwycięży. Czekam na wiatr, swoją.

take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Koncertu Bez Prądu, Take On Me, grupy AHA w zestawie do głosowania na bieżącą listę, ale także trochę z Archeo. Polecam głosowanie jeszcze tylko przez 21 minut. Zostajemy w Archeo. Love is a game to play. They ought to know. 85, chyba jakoś tak. I Won't Let You Go, Anieta Felskuk z naszego archiwum. Polecam przy okazji strony alp3.pl. Ze strony Trójki, polskieradio.pl, ukośnik Trójka, głosy na listę dzisiejsze 1882 wydanie poprowadzi Piotr Baron po godzinie 19. Już teraz zapraszam. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy, miłego dnia. No i na koniec jeszcze niespodzianka. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. Malvern Hills, fragment pierwszy. Spędziłem tę wiosnę w Londynie i jeżeli nie osiągnąłem wszystkiego, co zamierzałem, był to fascynujący okres. Jednak w miarę jak mijały tygodnie i zbliżało się lato, odzywał się dawny niepokój. Choćby dlatego, że zaczynałem nerwowo reagować na spotkania z dawnymi kolegami z uniwersytetu. Wędrując po Camden Town albo spacerując na West Endzie wśród płyt CD, na które nie było mnie stać, spotykałem zbyt wielu z nich. Pytali, jak mi idzie pogoń za sławą i fortuną, odkąd rzuciłem studia. Nie chodzi o to, że wstydziłem się powiedzieć, czym się zajmuję. Rzecz w tym, że poza paroma wyjątkami żaden z nich nie potrafił zrozumieć, co w danym momencie oznacza dla mnie kilka udanych miesięcy. Jak już wspomniałem, z jednej strony nie osiągnąłem wszystkich celów, które przed sobą postawiłem, ale cele te zawsze dotyczyły dalszej przyszłości. A wszystkie przesłuchania, nawet te naprawdę drętwe, stanowiły bezcenne doświadczenie. Prawie w każdym przypadku wyniosłem z tego coś dla siebie. Coś, czego nauczyłem się o świadku muzycznym Londynu albo o przemyśle muzycznym w ogólności. Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąc. Dla tych, co chcieliby, co proste jest, przyszło łatwo. I tym, co mają prócz nadziei stu jakieś plany. 8:15 Londyn, miesiąc w przód, wyprzedane. Niektóre z przesłuchań miały całkiem profesjonalny charakter. Lądowało się w jakimś opuszczonym magazynie czy garażu, gdzie był kierownik albo dziewczyna członka orkiestry, która zapisywała nazwisko, prosiła, żeby zaczekać, częstowała herbatą, podczas gdy dźwięki orkiestry urywały się i po chwili rozbrzmiewały od nowa. Dla tych, co chcieli tu do czegoś dojść, bez układów. Dla tych, co są stworzeni po to, by sobie radzić. Jednak większość przesłuchań odbywała się w znacznie bardziej bałaganiarskich warunkach. Prawdę powiedziawszy, kiedy się zobaczyło, jak większość kapel prowadzi swoje interesy, przestawało być tajemnicą, dlaczego cała branża w Londynie umiera stojąc. Raz po raz lądowałem wśród anonimowych, szeregowych domów na przedmieściu, wnosiłem moją akustyczną gitarę po schodach i wchodziłem do zatęchłego mieszkania z materacami i śpiworami zaścielającymi podłogę oraz z członkami kapeli, którzy bełkotali i mieli błędny wzrok. Śpiewałem i grałem, podczas gdy oni gapili się na mnie półprzytomnie, aż któryś z nich kończył sprawę, mówiąc coś w rodzaju: "Ta, wystarczy, dziękujemy, a to nie jest w naszym stylu." Wkrótce zrozumiałem, że większość tych facetów nie ma żadnego doświadczenia w prowadzeniu przesłuchań. Kiedy gadałem z nimi o innych sprawach, stawali się dużo swobodniejsi. W ten sposób zdobywałem masę użytecznych informacji. Gdzie szukać interesujących klubów albo które kapele potrzebują gitarzysty. Czasami była to wiadomość o kimś nowym, kogo warto posłuchać. Jak już mówiłem, nigdy nie wychodziłem z pustymi rękami. Generalnie ludziom podobała się moja gra i często słyszałem, że moje piosenki nadają się do rozpisania na głosy. Jednak szybko okazało się, że są dwa czynniki działające na moją niekorzyść. Po pierwsze, nie miałem sprzętu. Wiele kapel szukało kogoś z gitarą elektryczną, ze wzmacniaczami, głośnikami, najlepiej z transportem, kogoś, kto włączyłby się w ich program koncertowy. Tymczasem ja byłem bez samochodu, z nie najlepszą gitarą akustyczną. Dlatego choćby nie wiem, jak bardzo podobał im się mój rytm czy głos, nie mieli innego wyjścia, jak powiedzieć nie. To było zrozumiałe. Znacznie trudniej przyszło mi zaakceptować drugą przeszkodę i muszę powiedzieć, że to mnie zupełnie zaskoczyło. Problemem było to, że piszę piosenki. Nie mogłem wprost uwierzyć. Siedziałem w jakimś obskurnym mieszkaniu i grałem dla kręgu pozbawionych wyrazu twarzy, a na koniec po 15-30 sekundach ciszy jeden z obecnych pytał podejrzliwie. To czyj to był kawałek? A kiedy mówiłem, że mój, można było zobaczyć, jak zatrzaskują się okiennice. Było wzruszenie ramion, kręcenie głową, wymiana ukradkowych uśmiechów, a potem słyszałem rutynową odmowę. Za kolejnym razem doprowadziło mnie to do rozpaczy i nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja nie rozumiem tego. Chcecie do końca świata grać cudze kawałki? A nawet jeśli tego chcecie, to czy przyszło wam do głowy, skąd się te piosenki wzięły? Tak, otóż to, ktoś je napisał. Facet, do którego to mówiłem, spojrzał na mnie tempo. Bez urazy, kolego, powiedział. Ale jest za dużo palantów piszących piosenki. Głupota takiego podejścia, która zdawała się obejmować cały londyński światek muzyczny, przekonała mnie ostatecznie, że dzieje się coś, jeśli nie chorego, to w każdym razie skrajnie płytkiego i nieautentycznego, coś na samym dole, co niewątpliwie stanowiło odbicie stanu całego przemysłu muzycznego aż do samej góry. Zrozumienie tego plus fakt, że w miarę jak zbliżało się lato, coraz trudniej było mi znaleźć kawałek podłogi do spania, skłoniło mnie do myśli, że pomimo fascynacji Londynem, w porównaniu z nim moje lata na uniwersytecie wydawały się szare, dobrze by było wyrwać się z tego miasta. Zadzwoniłem więc do mojej siostry Maggie, która prowadzi z mężem kawiarnię Malvern Hills i tak oto postanowiłem spędzić lato u nich. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Zacytowaliśmy także fragment piosenki zespołu Ira pod tytułem Londyn 8.15. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.50. Autopromocja. ABC! Zagadkowa Osiecka powraca, a wraz z nią Killersi, a także ich nowa płyta Pan Tuwim i Pan Brzechwa robią show. Razem z nimi zrobi show multiinstrumentalista Sambor Dudziński. Najpierw zagadkowa niedziela z publicznością, zaraz potem energetyczny rockowy koncert. Wojtek, spokój się. Startujemy po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja.